Чым вызначыўся Расціслаў Смаленскі? Князь Расціслаў Мсціслававіч спрычыніўся да ўзмацнення смаленскага княства, якое за ягоным часам дасягнула найбольшых памераў, даходзячы на ўсходзе да сярэдняга цячэння ракі Масквы, а на захадзе улучаючы Воршу і Копысь. Расціслаў займаў смаленскі пасад ад 1127 да 1159 году. Абапіраючыся на падтрымку веча, ён патушыў удзельныя ўсобіцы і набыў значны ўплыў на Полацак, Новгарад і Кіеў. Праводзячы незалежную палітыку, Расціслаў у 1136 годзе заснаваў у Смаленску епіскапію. З валадаранем Расціслава звязаны высокі культурны ўздым княства. У Смаленску будуюцца новыя храмы, у тым ліку і Барысаглебскі сабор, і царква Пётра і Павла на гарадзянцы. Адчыняюцца манастырскія школы, перапісваюцца і перакладаюцца кнігі. У гэты час выславіўся сваёй асветніцкай працаю Клім Смаляціч. Даволі высока па тым часе стаяла ў Смаленску школьная адукацыя, а блізу 1130 году Расціслаў Мсціслававіч заснаваў тут грэка-лацінска-славянскую акадэмію, першую на беларускай зямлі гуманітарную школу універсітэцкага тыпу. Ад 1159 году да сваёй смерці Расціслаў амаль 10 гадоў княжыў у Кіеве. Смаленскім жа князем стаў ягоны сын Раман. Ён, як і бацька, закладаў школы, ахвяраваў грошы на кнігі, запрашаў вучоных з іншых краінаў. У часы Расціслава і Рамана Смаленск зрабіўся поруч з Полацкам і Туравым значным цэнтрам асветы на старажытных беларускіх землях. Культура і асвета старажытна-беларускіх княстваў Полацка, Смаленска і Туравска стаялі на вельмі высокім роўні. Асабліва варта ўсё ж адзначыць Смаленск, дзе было багата школаў, згаданая грэка-лацінска-славянская акадэмія, жылі і тварылі Клім Смаляціч і Аўрам Смаленскі, іхныя вучні і паплечнікі. Археалагічныя адкрыцці апошніх дзесяцігоддзяў паказалі шырокае распаўсюджанне пісьменнасці не толькі ў асяроддзі беларускіх арыстакратаў і святарства, але і сярод рамеснікаў, купцоў ды іншых месцічаў. Пра гэта сведчаць шматлікія знаходкі надпісаў на керамічным посудзе, на драўляных і касцяных побытавых рэчах, на алавяных гандлёвых пячатках-пломбах, на ювелірных вырабах, на сценах бажніц, а таксама на бяросце, што да з'яўлення тут паперы была своеасаблівым крывіцкім папірусам. Адрозна ад дарагога пергаменту, з якога тады рабілі кнігі, бярозавая кара – была надта зручным і даступным матэрыялам, бо практычна нічога не каштавала. Паводле свайго зместу запісы на бяросце вучоныя назвалі іх берасцянымі граматамі. Гэта купецкія разлікі і пазыковыя квіткі, просьбы і скаргі, тэстаменты і школьныя нататкі, лісты інтымнага зместу ды іншыя. Такія граматы знайшлі ў Смаленску, Віцебску і Амсціславе. На жаль, далёка не ўсюды яны захаваліся, бо бярозавая кара, далікатны матэрыял, які пры нястачы ў зямлі вільгаці і доступе кіслароду, хутка парахнее.